ยกมันตกเอาไม่หรอกมันต้องมาติดท่าหมดเกิดเหนื่อยไปเรื่อยไม่พอเลยหมดแล้วก็ต้องรับแล้วก็หมดไปเรื่อยไม่พอแล้วแต่ที่ตัดสินใจก็คือได้มันจะตัดสินใจก็ได้ไปกับติดตั้งไปติดตั้งไปแล้วก็ติดตั้งไปติดตั้งไปแล้วแล้วแล้วแล้วแล้วแล้วแล้วแล้วแล้วแล้วแล้วแล้วแล้วแล้วแล้วแล้วแล้วแล้วแล้วแล้วแล้วแล้วแล้ว خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.